Na zegarze 5:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, kolejny dzień przed nami, cały piękny, miejmy nadzieję, 11 dzień czerwca, 5:00 na zegarze, o 4:13 wschód słońca, to już za nami. Zachód słońca o 20:58, czyli ten dzień będzie naprawdę długi. Do oczywiście godziny 6:00 ten program nazywa się Coś mi świta w Trójce i tak wspólnie rozpoczynamy nowy dzień. Anastazy, Barnaba, Paula, Felix, Fortunat, Flora, Jan, Paryzjusz, Radomił, Radomiła, Teodozja i Witomysł dzisiaj świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze przesyłamy najlepsze życzenia. 203 dni zostały nam do końca 2024 roku. Plany wakacyjne mam nadzieję, że i są. A jeżeli nie, no to polecamy Państwa uwadze. Ranking National Geographic, czyli te najpiękniejsze miejsca w Polsce. W każdym województwie można znaleźć coś ciekawego, jeżeli nie planują Państwo zbyt dalekich wojaży. Cudze chwalicie, swego nie znacie, w myśl tego powiedzenia. The Boo Radley to pierwszy utwór na dobry początek dnia. Już teraz gramy i witamy. Halina Leszczyńska, program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Beautiful morning, new sunshine and pouring light. Wake up, it's a beautiful. Cześć mi świta i w ramach tego naszego spotkania jeszcze zajrzymy do ksiąg, czyli historia, kalendarium wydarzenia Polska i świat już za nami, no to jeszcze warto sprawdzić to, co się wydarzyło w muzyce. Trzy daty, czyli dzisiaj nie za dużo, ale jednak daty, które są znaczące. 11 dzień czerwca w 1864 roku urodził się Richard Strauss, dyrygent i kompozytor muzyki poważnej, który zmarł 8 września w 1949 roku w wieku 85 lat. 11 czerwca w 1949 roku z kolei urodził się jeden z tych słynnych brodaczy, Frank Lee Bird, perkusista formacji ZZ Top i za chwilę ZZ Top na antenie Trójki, ale jeszcze jedna data, 11 czerwca w 1958 roku na świat przyszedł Kevin Wilkinson, perkusista w zespołach The League of Gentlemen, Holly Beth Vincent, The Waterboys, China Crisis i jeszcze Squeeze. Zmarł 17 lipca w 1999 roku w wieku zaledwie 41 lat. No to wróćmy do urodzin Franka Lee Birda, czyli perkusisty formacji ZZ Top. dzieciom posłyszeć, daj, daj, daj, zmartwychwstawać, graj. Na zegarze już 17 minut po piątej, no to sprawdzamy. Businessinsider.com.pl, gdzie w Unii pracuje się najdłużej, Polska znalazła się w czołówce. Najnowsze dane Eurostatu wskazują, w którym kraju w Unii Europejskiej pracuje się najdłużej. Nasz kraj pod tym względem zdecydowanie przewyższa średnią, ale nie znaleźliśmy się na pierwszym miejscu, no co może zaskakiwać. Różnice biorą się między innymi z tego, że na zachodzie częściej niż u nas wybiera się niepełny etat. Eurostat od 2008 roku, przypominamy, zaczął gromadzić dane na temat liczby przepracowanych godzin przez Europejczyków. W większości krajów Unii Europejskiej tydzień pracy trwa od 35 do 40 godzin. Najkrócej pracują Holendrzy, którzy w pracy spędzają średnio 33 godziny tygodniowo. A jak to wygląda w Polsce? Opublikowane w maju przez Eurostat dane wskazują, że polscy pracownicy znaleźli się w czołówce najdłużej pracujących narodów w Europie. Średnia dla naszego kraju wynosi prawie 40 godzin tygodniowo. Pod tym względem wyprzedzają nas jeszcze Grecy. Tutaj też prawie 40 godzin tygodniowo. Te różnice to po przecinku. I Rumunii, no 39,5 godziny. Spośród innych krajów Europy, które jednak nie należą do Unii Europejskiej, dużo więcej ponad średnią pracują też Serbowie. Ponad 40 godzin, dokładnie 41,7 i Bośniacy 41,4. Więcej szczegółów na businessinsider.com.pl w artykule, gdzie w Unii pracuje się najdłużej, Polska w czołówce. No to jeżeli jesteśmy przy okazji kwestii zawodowych, no to polskieradio24.pl, L4 płatne w 100% ze znakiem zapytania. Dziemianowicz-Bąk, za chorobę nie powinno się karać. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmiany w wynagrodzeniu chorobowym. Brane są pod uwagę dwa warianty. W rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej była pytana o propozycję przeniesienia na ZUS finansowania chorobowego w całości, czyli już od pierwszego dnia choroby rozważamy propozycję, by chorobowe było płatne w 90 albo 100%. Musimy wziąć przy tym pod uwagę ryzyko na przykład wypychania pracowników na fałszywe L4, powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak twierdzi szefowa resortu pracy, obecnie za chorobowe karani są zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. W jej opinii obecny system wynagradzania pracowników przebywających na L4 wymaga zmian, a prace zmierzające w tym kierunku już się rozpoczęły. Więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Zapomnę. wyszły. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, co nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale smokłam zupełnie, co nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Coś mi świta w sieci. Za nami kolejna konferencja Apple, który to Apple wprowadza własną sztuczną inteligencję i nowości w urządzeniach. Amerykański koncern staje do wyścigu w sektorze AI. Apple Intelligence, czyli osobisty system sztucznej inteligencji zintegrowany z systemem operacyjnym, na przykład w iPhone'ie, ma rozumieć wypowiedzi, podsumowywać notatki, rozpoznawać zdjęcia czy generować grafiki. O tym można przeczytać dzisiaj na cyfrowa.rp.pl, czyli cyfrowa rzecz pospolita, ale przeskakujemy też jeszcze raz na polskieradio24.pl. Tutaj informacja związana z motoryzacją. Od 1 lipca w centrum Warszawy obowiązywać będzie strefa czystego transportu. Stare i zanieczyszczające powietrze samochody nie będą mogły się po niej poruszać. Celem strefy czystego transportu jest poprawa jakości powietrza i eliminacja tlenków azotu. Jak przekazał ekspert Polskiego Alarmu Smogowego Bartosz Piłat, który pracował nad stworzeniem strefy, zmiany będą odczuwalne po kilku latach. Jego zdaniem eliminacja najbardziej zanieczyszczających powietrze spalinami aut zmniejszy ilość toksycznych substancji, a to przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców stolicy. Będą mandaty, ale też wyjątki, czytamy w artykule. Przestrzeganiem wjazdu do strefy będzie zajmować się policja i straż miejska. Planowane są regularne kontrole, a także montaż przenośnych kamer wykrywających dane pojazdu. Za wjazd do strefy czystego transportu samochodem niespełniającym norm grozi mandat w wysokości 500 zł. Co do zasady, auta z silnikiem diesla wyprodukowane przed 2005 rokiem i auta benzynowe sprzed 1997 roku od 1 lipca będą musiały omijać strefę, jednak niektóre pojazdy będą wyłączone z tych regulacji. Chodzi m.in. o autobusy szkolne, pojazdy zabytkowe, a także samochody, których właścicielami są seniorzy, osoby powyżej 70 roku życia. Właściciele takich pojazdów muszą złożyć podanie o zezwolenie na wjazd do strefy. Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby otrzymają specjalną naklejkę, którą trzeba będzie nalepić na przednią szybę. Przez pierwsze 3,5 roku zwolnione z wymogu będą również osoby, które zamieszkują i płacą w Warszawie podatki. Dotyczy to mieszkańców, którzy byli właścicielami danego pojazdu przed 1 dniem stycznia 2024 roku. Więcej szczegółów na polskieradio24.pl, ale też będziemy pewnie tym tematem zajmować się na naszej antenie. 28 minut po piątej. Thank you.

za 17 minut 6, no to jeszcze o pokoleniu Z. Na zlecenie Politechniki Wrocławskiej powstał raport Skok w dorosłość. No i w dokumencie czytamy, że dla zdecydowanej większości uczniów i uczennic szkół średnich największe znaczenie ma rodzina. W ten sposób odpowiedziało ponad 80% ankietowanych. Ponad połowa respondentów na drugim miejscu wybrała zdrowie i dobre samopoczucie, 54,8, a zaraz za nimi uplasowali się przyjaciele, 54% i rozwój osobisty, 49%. O znaczeniu rodziny w życiu młodych ludzi należących do pokolenia Z świadczą również odpowiedzi, w których jako główne źródło wsparcia określają rodziców, ponad 62%. Na drugim miejscu stawiają z kolei przyjaciół i znajomych, 54%. Zaledwie 10% ankietowanych szuka pomocy u osób spoza najbliższego kręgu i są to psychologowie, psychoterapeuci, nauczyciele, mentorzy, a także duchowni. Jako największe wartości pokolenie Z wymienia uczciwość i prawość, potem dobre relacje z ludźmi, życzliwość, odpowiedzialność i empatia. Zaledwie 30% ankietowanych uważa natomiast, że wykształcenie wyższe jest kluczowe w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Pokolenie Z i skok w dorosłość to raport Politechniki Wrocławskiej. Let's go! melting. Regret, regret. Maybe you're the luckiest. Regret, regret. If you never did it. Regret, regret. But did you? Regret everything, everything. Za 8 minut szósta zapraszamy do trójki poranne i Robert Grzędowski. My powoli dziękujemy za to spotkanie, ale jeszcze jedna informacja prosto z Nature. Słonie zwracają się do siebie po imieniu. Tak się okazało. Analiza biologów. Udało się rozróżnić naukowcom ponad 469 kontaktów między słoniami, w których 101 słoni było nadawcami komunikatów, a 117 słoni odbiorcami. To znaczy, że słonie potrafią ze sobą rozmawiać, a nawet wymyślać nazwy. Dowolne nazwy dla siebie, ale też pewnie określając różnego rodzaju zjawiska i rzeczy. To bardzo pasjonujący artykuł, który można znaleźć w Nature, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach Coś mi świta. Dobrego dnia Państwu życzymy. Halina Leszczyńska program realizowała, Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Dave Stewart, Heart of Stone to przed nami, potem jeszcze The Libertines i Shiver i godzina szósta, czyli serwis trójki niebawem. Your record in New York City, Discorama down on Union Square. I must have played it a million times over. I closed my eyes, imagine you were there. You know, I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. I'm just too blind to see. Maybe your heart.